Calcium Dobesilate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 sierpnia, minęła 20. Krzysztof Sydlewski, zapraszam na serwis. 12 medali polskich sportowców w Tokio, dziś na igrzyskach złoto i srebro. Będzie nadzwyczajna narada unijnych ministrów w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy litewsko-białoruskiej. W jastarni próby zespołów przed jutrzejszym koncertem w wakacyjne hity wszechczasów. 12 medali w Tokio, 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Dziś wszystkich zaskoczył Dawid Tomala, został mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 km. Dumni z tego złotego medalu są mieszkańcy Bojszów na Śląsku. Skąd pochodzi Dawid Tomala? Jestem ogromnie dumna, jestem po prostu pod wielkim wrażeniem zarówno pracy samego Dawida, jak i wysiłku i pracy trenera, jego ojca. Jest to dla nas bardzo takie, no niesamowite, tak? Wiadomo, że liczyliśmy, że Dawidowi pójdzie bardzo dobrze, wierzyliśmy, ale no przyznam szczerze, że no nie spodziewaliśmy, że to będzie akurat złoto. Ojciec mistrza olimpijskiego Grzegorz Tomala nie kryje radości, ale i wzruszenia. Na pewno się pojawiły łzy. Zjawiła się rodzina, trudno było trzymać właśnie emocje na wodze. Otrzymujemy oczywiście bardzo dużo telefonów, maili. No myślę, że te parę dni będzie trudnych dla nas wszystkich, ale i radosnych. Srebro z kolei w rzucie oszczepem zdobyła Maria Andrzejczyk. Jak mówi, musiała wiele poświęcić, żeby zdobyć medal olimpijski. Robiłam co mogłam, wystarczyło na drugie. Jest niedosyt ogromny. W tym roku, po moim rekordowym rzucie na 71 metrów, były chwile, gdzie ja w ogóle nie wiedziałam, czy pojadę na igrzyska, czy się wyrobię, czy przypadkiem nie czeka mnie kolejna operacja na bark. Było tak źle. Udało mi się, bo walczyłam z czasem, walczyłam z bólem przede wszystkim, bo tak wyglądały te 5 lat. To była jedna wielka walka, ale ja wierzyłam, wierzyłam do końca. Wystarczyło dziś na srebro. Bardzo jestem zła na siebie, ale jednocześnie super. To jest mój pierwszy medal na imprezie seniorskiej, ale jest też co poprawiać. Wyniki i relacje z Tokio znajdą Państwo w specjalnym serwisie tokio2020.polskieradio24.pl. Duchowni, politycy i mieszkańcy Woli upamiętnili ojców redemptorystów zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego. 6 sierpnia 1944 roku Niemcy rozstrzelali przy ulicy Karolkowej 30 zakonników, którzy opiekowali się mieszkańcami. Karol Surówka. Po wybuchu powstania w klasztorze ojców redemptorystów skryły się kobiety, dzieci i osoby starsze. 6 sierpnia gestapo zmusiło redemptorystów do wyjścia na dziedziniec. Na oczach ojca przełożonego rozstrzelano duchownych, później również jego zabito. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski mówi, że zbrodnia przy ulicy Karolkowej wpisała się w zbrodniczą strategię Niemców. Niemcy od początku okupacji, od początku wejścia na teren Polski mordowali polską elitę. Częścią tej elity byli polscy kapłani. Dziś w miejscu dawnej zbrodni zebrali się duchowni, mieszkańcy i politycy. Przyszła m.in. Mirosława Dajska, której rodzina została dotknięta przez rzeź na Woli. Często słyszałam, jak teściowa opowiadała, że musiała, jak stała, tak jak stali, tak musieli uciekać, wychodzić od razu. Rzeź na Woli trwała od 5 do 7 sierpnia 1944 roku. Według różnych szacunków zginęło od 40 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy. Karol Surówka, Polskie Radio. Unijni ministrowie spraw wewnętrznych omówią sprawę nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy z terenu Białorusi przedostają się na Litwę. Kwestia ta zostanie poruszona podczas nadzwyczajnego spotkania 18 sierpnia. Poinformowała o tym sprawująca prezydencję we wspólnocie Słowenia. Unia Europejska wezwała przedstawiciela Białorusi w Brukseli. Prowadzi także rozmowy z irackim rządem po pojawieniu się oskarżeń, że Mińsk wykorzystuje nielegalnych imigrantów, głównie Irakijczyków, jako broń polityczną w odpowiedzi na sankcje nałożone na Białoruś. W jastarni próby zespołów przed jutrzejszym koncertem wakacyjne hity wszechczasów. Wydarzenie jest organizowane przez Telewizję Polską i program Trzeci Polskiego Radia. Próbom przygląda się Paweł Turski. Na scenie skończyła się właśnie próba zespołu Piersi. Ciągle na miejsce docierają kolejni artyści. Do jastarni dotarła już również prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dojechałam do jastarni, jakżebym mogła nie dojechać, szanowni państwo, bo to jest wspaniałe miejsce, to jest raz, ale dwa, to wspaniałe miejsce jest dzisiaj jeszcze wspanialsze, bo przygotowujemy się do koncertu Polskiego Radia programu trzeciego i Telewizji Polskiej. Jest mnóstwo ludzi. Jestem przekonana, że na koncercie będzie całe mnóstwo ludzi i wcale się tym ludziom nie dziwię.

ta, na której te występy w Jastarni się będą odbywały, to zapraszam na Instagram programu Trzeciego Polskiego Radia. Tam są stories, tak zwane, te krótkie historie. Jak się kliknie w logo Trójki, to wśród tych krótkich historii również parę rzeczy tutaj od nas z Jastarni, spod sceny, ale także zza sceny. Wellerman, posłuchamy sobie Wellermana, tak sobie pomyślałem. Santiano i Nathan Evans teraz, a za chwilę Damian Ukedże opowie nam o tym, co czuł, kiedy przyjechał i zobaczył tę ogromną scenę. Posłuchajmy Wellermana, proszę. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a bully of tea. The winds blew up her bow, up down below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. From shore, went down on her a right whale ball. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Handsome sight harpooned and fought her, and she dived down below. No whale's freed. The captain's mane was not of greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took the ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Even more, the line went slack and tight once more. Our boats were lost, there were only four, but still that whale did go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The Wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Program Trzeci Polskiego Radia. Wellerman za nami, a my jesteśmy w Jastarni, w naszym mobilnym studiu programu Trzeciego Polskiego Radia. Szanowni Państwo, jeden z artystów, którzy pojawią się na tej naszej scenie ogromnej tutaj w Jastarni, na plaży, bo przypomnę, muzyczny weekend w Trójce trwa, festiwal Naturalnie Mazury, to Węgorzewo, tam redaktor Kirmuć, redaktor Żonda, a ja jestem w Jastarni na kolejnej imprezie muzycznej, sygnowanej przez nasze logo programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli właśnie koncert największych wakacyjnych hitów lata w Jastarni. Darmowy koncert, można przyjść i zobaczyć, ale po 20 jutro na antenie radiowej Trójki i programów Telewizji Polskiej będzie można również ten koncert oglądać. Jednym z artystów, którzy na tej scenie się jutro pojawią, był Damian Ukedże, którego udało się dzisiaj złapać między próbami. Ja wiem, że najgorsze, co można zrobić, to męczyć muzyka w trakcie próby. Zatem krótko, ale treść parę słów od Damiana Ukedże, a jutro na pewno z nim porozmawiamy dłużej, po godzinie 12 na antenie radiowej Trójki. Sam Damian Ukedże, o to co powiedział, zapytany o pierwsze wrażenie po dotarciu do Jastarni. Nie ukrywam, że zawsze chciałem wjechać samochodem na plażę i zrobiłem to dzisiaj legalnie. Nie ukrywam, że zbieram jeszcze szczękę z podłogi, bo jest to niecodzienny widok i doceniam wielkość i profesjonalizm tego przedsięwzięcia i bardzo się cieszę, że mogę wziąć w nim udział i zwłaszcza, że mogę zaśpiewać utwór spod ręki mistrza Jackowskiego, więc no cóż mogę chcieć więcej, wszystko jest okej. Co zaśpiewasz, co wykonasz dla słuchaczy Trójki oraz Telewizji Polskiej? No tak, patrzę najpierw na wodę, a teraz patrzę na niebo i widzę to niebieskie niebo. Chciałbym powiedzieć, że oprócz tego błękitnego nieba nic mi więcej nie potrzeba już. To Damian Ukedże w Jastarni. Jutro posłuchamy właśnie tego utworu, o którym Damian wspominał w jego interpretacji, w interpretacji pana Ukedże. Człowieka, który w 2009 roku wziął udział w Szansie na sukces, potem wygrał jeden z talent show, pojawił się nawet w grze komputerowej, utwór zarejestrowany 2 lata temu, gra wydana w 2020 roku. Chodzi o Cyberpunk 2077. Tam można posłuchać twórczości Damiana Ukedże. Tam, ale też przecież na antenie radiowej Trójki. Bez królewie teraz Damian Ukedże. Już wiem, Trójka. Program trzeci. Prawne ucho słuchacza programu Trzeciego Polskiego Radia wychwyciło zapewne, że nie jest to głos Axla Rose'a, ale głos Chrisa Cornella, który wziął utwór Patience na warsztat i nagrał właśnie w ten sposób. Co tydzień w programie Cztery Strony Dźwięku, w programie, w którym podróżujemy po całym świecie, sprawdzając gdzie, jakie utwory dominują na listach przebojów, mamy element, który się nazywa sekcja specjalna. Chris Cornell to w ramach sekcji specjalnej i utwór i wykonawca, którego za chwilę posłuchamy również. To są dwa covery, które dzisiaj się pojawią w programie. Chyba, że mnie na przykład coś... Na razie stan jest, że nie, ale to się może zmienić. To wszystko zależy od tego, czy państwo życzą sobie, czy sobie nie życzą. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Dobry wieczór, panie Łukaszu, pisze pan Paweł. Nie mam Facebooka, nie mam Instagrama, ale za to słucham pana, bo pana lubię. To ja bardzo, ja też pana lubię, może bardzo. Także podpisuję listę obecności i życzę miłego wieczoru. Bardzo dziękuję i ja państwu również życzę miłego wieczoru, ale proszę nigdzie nie odchodzić, bo to dopiero się rozgrzewamy tutaj. Bardziej miły wieczór to będzie jutro po 20 na naszej antenie, też na żywo z Jastarni, tak jak teraz państwo mogą słuchać programu Trzeciego Polskiego Radia właśnie na żywo z naszego mobilnego studia na plaży w Jastarni. Ale dobrze, to jutro po godzinie 20, bo trwa muzyczny weekend w Trójce. Posłuchajmy sobie utworu Poker Face w wykonaniu szwedzkiego zespołu założonego w 2003 roku. Chodzi o zespół Blowside. Poker Face w Trójce. Proszę. Can't be mine, can't be mine. Blowside i Poker Face w Trójce. To jest specjalne wydanie programu Cztery Strony Dźwięku, dlatego że ponieważ jest muzyczny weekend w Trójce i znajdujemy się w tej chwili na dwóch różnych festiwalach. Jeden z nich to Festiwal Naturalnie Mazury, a drugi to ogromne wydarzenie muzyczne na plaży w Jastarni, na które też Państwa zapraszam. Można śledzić, co się dzieje na tych dwóch muzycznych wydarzeniach w Trójce na naszym świeżo uruchomionym Instagramie. Także jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wspaniale prezentują się redaktorzy Kirmuć i redaktor Kirmuć i redaktor Żonda właśnie tam w Węgorzewie na koncercie, gdzie również grają debiuty. Debiutanci nasi na specjalnej scenie pojawiają się i będą się pojawiali również jutro. Pojawią się takie zespoły jak The Suits między innymi. To właśnie czeka Państwa w Węgorzewie i to właśnie czeka Państwa na naszym Instagramie, ale także nasza ogromna scena na plaży w Jastarni, na której pojawi się zespół Czerwone Gitary. Zapytaliśmy między próbami dzisiaj, parę minut temu, Jerzego Skrzypczyka, perkusistę Czerwonych Gitar, o to, jakich utworów się spodziewać i co Czerwone Gitary zagrają na naszym koncercie w Jastarni. Dwie piosenki. Jedna to jest rzeczywiście już taki hit, na którym nasi starzy fani mówią, oj, żeby pan wiedział, ile ja dziewczyn na tę piosenkę podrywałem. Wiem, że to będzie historia jednej znajomości. I to jest ta pierwsza. Druga piosenka to jest 10 skali Beauforta. Obie jak gdyby związane z aurą, związane z latem, związane z niebezpieczeństwem zarówno miłości, jak i burzy. Myślę, że impreza jest warta obejrzenia, warta słuchania. No, Czerwone Gitary z Trójką związane są od lat całych, bo myśmy przecież z Trójką zaczynali. I gdyby zliczyć tą emisję wszystkich wykonań naszych piosenek, która leciała w waszej rozgłośni i zamienić to na uśmiechy, to byście się śmiali chyba do nas parę tygodni, czego wam i sobie i nam wszystkim życzę. Jerzy Skrzypczyk, perkusista Czerwonych Gitar. Czerwone Gitary jutro po godzinie 20 pojawią się na scenie w Jastarni i na antenie radiowej Trójki i programów Telewizji Polskiej. Udało nam się pana Jerzego złapać między próbami w garderobie. Takich rozmów mamy więcej. Dobrze, teraz będzie bardzo zły przykład na metodę aproposa. Uwaga. Czerwone gitary, a skoro gitara, to struny. A skoro struny, to cztery struny dźwięku. Nie, to nie jest dobry przykład, ale ja od razu mówiłem, że będzie zły. Cztery strony dźwięku i skoro gitara, to proszę posłuchajmy akustycznego grania. Warren Siders, Ride the Lightning w Trójce. One foot in the flames and the other trying to walk the line. Can't say I never saw it coming, I can see the warning signs. Mama always said I was born on the wild side. I guess mama was right. 'Cause when the clock strikes midnight, gonna ride the lightning, feel the thunder till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. There's a man in a black coat standing at a crossroads with a pen in his hand and a long list of lost souls. They say he flips a coin, fools at a fool's gold. There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing oh, when they call me on. Singing oh, when they call me on. I'm gonna ride. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness. singing, oh, when they call me on. Singing, oh, when they call me on. Gonna ride the light. Trójka. Program trzeci. She's brand new, deep up there, with glass of fallen angel. She knows her way of pleasing. She's never dressed like those in trend, and they see her soul is fair. She knows her way of showing. They got the cap line somewhere they bred. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Program Cztery Strony Dźwięku, czyli nasze muzyczne podróże po świecie. Przed chwilą Newspeak Generation of Superstitions. To jest utwór bardzo popularny w Japonii i stamtąd go Państwu zaimportowałem tutaj na naszą antenę. Zostajemy w Japonii, dlatego że kolejny utwór Yonaka Raise Your Glass. To jest utwór z czerwca tego roku, który promuje mixtape grupy. Kto jeszcze pamięta taki twór jak mixtape? Ten mixtape ma nosić tytuł Seize the Power. Jego premiera się odbędzie w sierpniu, a przed nami prawdopodobnie trasa koncertowa, na której zespół Yonaka z utworem Raise Your Glass oraz innymi będzie supportował zespół Bring Me The Horizon. Ponieważ trwa muzyczny weekend w programie trzecim Polskiego Radia, to za chwilę parę słów od Urszuli na temat tego, co Urszula zaprezentuje nam na naszej scenie w Jastarni już jutro po godzinie 20. Ale najpierw obiecany Yonaka prosto z Japonii. Proszę bardzo. Looked at the stars. Have you ever forgot who you are? I was in deep and I was so far, so far away from the heart. I took the red pill, I fell in love. I took the blue pill down. self-respect, but I had to make my own mistakes to know where I was going. I'm letting go and I'm setting free, getting rid of all the shit you see. 'Cause it's been hard and it's been tough, but I guess that's just called growing. So raise your glass. Program trzeci Polskiego Radia. Jesteśmy w Japonii w naszym programie Cztery Strony Dźwięku. W ogóle jesteśmy w wielu miejscach, bo jesteśmy w Węgorzewie, bo jesteśmy też w Jastarni, jesteśmy w Japonii. To muzyczny weekend w Trójce, który transmituje dla Państwa na naszej antenie najlepszą muzykę, także tę muzykę graną na żywo. Proszę pamiętać, że na festiwalu Naturalnie Mazury w Węgorzewie dwóch naszych redaktorów, redaktor Kirmuć, redaktor Żonda, jest z nimi także Monika Suszek, dlatego że w każdym zespole jest potrzebny jeden człowiek, który pracuje trochę więcej, a tej pracy trochę mniej widać. Takimi ludźmi są właśnie nasi reporterzy, tacy jak Monika Suszek, która jest w Węgorzewie, ale my również w garderobie, na salach prób zespołów, które dzisiaj miały próby w Jastarni i jutro zagrają koncerty. U nas jest to Paweł Turski, który biega z mikrofonem w tej chwili i wypytuje tych, którzy pojawią się jutro na tej dużej scenie i na naszej antenie, wypytuje o różne rzeczy. Udało mu się złapać Urszulę o to, o czym rozmawiał Paweł Turski z panią wokalistką, szanowną Urszulą, która jutro się pojawi na scenie Jastarni. Co tutaj dla słuchaczy Trójki, widzów Telewizji Polskiej wykonasz? Co tutaj przygotowałaś? No cóż, co ja mogę przygotować na letnie przeboje? No, ciekawe, kto by nie zgadł po prostu, wiesz? Dmuchawce to wiadomo, bo to przecież letni przebój, a ludzie muszą pośpiewać troszeczkę z nami, no więc oczywiście konik na biegunach. Zapraszam Was bardzo gorąco na jutrzejszy koncert. Wszystkich słuchaczy Trójki, słuchajcie, bo będzie naprawdę bardzo przyjemnie. Mam taką nadzieję, wierzę w to, trzymam kciuki, bądźcie z nami. Największe wakacyjne hity, i to te polskie, to właśnie jutro ze sceny, ogromnej sceny wybudowanej na plaży w Jastarni, zagra i zaśpiewa również Urszula ze swoim zespołem. I to właśnie ona i właśnie z panią Urszulą rozmawiał nasz dzielny reporter Paweł Turski. Skoro przeboje, to proszę bardzo, jesteśmy dalej w Japonii w programie Cztery Strony Dźwięku. Grey Days i Anything Anything. Co prawda zespół amerykański, założony przez Chestera Benningtona, później Linkin Park, mówię później, bo założony w 93 roku, oraz Shona Dowdella. Ten utwór z jakiegoś powodu niedawno zaczął zdobywać popularność w Japonii. No to posłuchajmy Grey Days, Anything, Anything w Trójce.